عطر شده میگن حرفایی که تیر چراغ برق داره، الافی که چیده چرا رب داره، به جامعه خیابون و مردم نه یکم خیلی من یکم خیلی علاقه مندم که شرایط هرچه سخت باشم من بازم افکارم رو روی کاغذ بیارم. اینا نه دست سازن نه از مخ کسی دیگه است، اینا از با من. اگه کم توصی مگه نمه فوری، اگه ذره طوری میگم تو بگیری جامعه امون اصلا بده، کم شرمندم چون که وقتم کمه. همه سیگاری بازن و بیکاری بازن تو جوونای مملکت داره بیداب میکنه تابلوه. چرا من بگم ببین چیه که تفریح سالم پنیره، باور نداری تفریح سالم امینه، با یه نگاه های تشخیص ساده هم میشه فهمید که تو مخ جوونا عقلی وضعیت تابته. امیدوارم بفهمی حتی شده میگه از رو نوشته ها، حتی شده میگه همه این آهنگو گوش کنی چون که از رو نوشته ها، همه اینو هنگو گوش کنی چون که من یه جوون ایرانیم که زیر فشار هستم، واسه همین کلمات میره به کار. تا حرفامو بزنم تو میشه یه بار حرفامو گوش کنی، در این حال درکش کن اگه هستی عین ما. ما کلی مشکل داریم بزن غیر کار، ما توی پرورش گاهی به اسم خیابون بزرگ شدیم و بخشیمون کرده بیناموز. کلام با ما بده چرا خوبه با کاسه، لطف همیشه به جا پول یا واسه چیز دیگه، مردم به هم لطف دارن معلومه میگم آره اگه اوس باشم. تو چیزی میدی چیزی میگیری تریپ اینه، ما حرف رو با رب میزنیم تا بینیم میشه خریداری واسه یه حرف حسابی، پیداش گوش کن مرد حسابی. از رو نوشته ها حتی شده میگم، همه این آهنگ رو گوش کنی چون که حتی شده میگم. از رو نوشته ها حتی شده میگم، همه این آهنگ رو گوش کنی چون که حتی شده میگم. منو مست گرفتم با خونه روی دستم، چند ثانیه بعد از من روی دستم، بعد خوردم قسم که دورم از هر گناه، ولی من این موضوع رو هستم. چند روزی چندین بار تعریف کردم اما این بار واسه تو میگم قضیه ناموسیه و الا کیانوش آدم آرومی. من یه جوون ایرانیم غیرت دارم، مثل بقیه نیستم که قیمت دارم. خیر از یادم نمیره ساده، رب واسه جامعه بهینه سازه، واسه همین حرفامو اینجا زدم، پس ایرادی نگیریم بایدم. ما پسر خونده های پدر خونده ایم، به حرف من گوش کن یه درخواسته. از رو نوشته ها حتی شده میگم، همه این آهنگو گوش کنی چون که حتی شده میگم. از رو نوشته ها حتی شده میگم، همه این آهنگو گوش کنی چون که حتی شده میگم.